बने। जो कुछ मैंने मामूलात बयान किए, अगर उनके साथ साथ मुकम्मल 72 और बयान करदा तालिबे इल्म जो है वो मुकम्मल 92 मदनी इनामात का आमिल हो, वो मेरा मंजूर नजर है। आह आह आह, दिल खौफजदा है। मैं नहीं जानता कि अल्लाह अज़्ज़ वजल की मेरे बारे में खुफिया तदबीर क्या है। अलबत्ता मेरे दिल के जज्बात ये हैं कि सरकार नामदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके में मुझ गुनाहगार पर अगर खास करम हो गया तो इंशा अल्लाह अज़्ज़ वजल अपने हर दोस्त प्यारे महबूब और हर मंजूर नजर को जन्नतुल फिरदौस में साथ लेता जाऊंगा। जो इस्लामी भाई दावत इस्लामी की मरकजी मजलिस शूरा इंतजामी काबीनात और मजालिस वगैरह की बिला इजाजत शर्ई लोगों के सामने मुखालफत करे, वो ना मेरा दोस्त, ना प्यारा, ना महबूब, ना मंजूर नजर, बल्कि कल्बे अत्तार उससे बेसार है। या अल्लाह अज़्ज़ वजल, जो रोजाना ये तमाम मदनी काम कर लिया करे उस अत्तार के दोस्त और प्यारे नीज महबूब अत्तार और मंजूर नजर को बमार जन्नतुल फिरदौस में अपने मदनी महबूब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का पड़ोसी बना ले। आमीन बजाहिन नबी के अमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। तमाम इस्लामी भाई, मेरे शेख तरीकत अहले सुन्नत मुद्दतुल आली का दोस्त, प्यारा, महबूब और मंजूर नजर बनने के लिए रजाए रब्बुल अनाम के काम अपनी जिंदगी में जरूर नाफिज फरमाएं। जोर से कहिए इंशाअल्लाह।